Benvidas a un novo programa de SF Radio. Hoxe vimos falar de Altri. Poucas quedarán que non saiban deste tema en Galicia. Trátase dunha gran fábrica de celulosa e fibras textiles que a pasteira portuguesa Altri e o empresario coruñés Manuel García Pardo, o dono de Grinalia, teñen proxectada en Palas de Rei. O proxecto de Altri perdeu folgos nos últimos meses tras a denegación de fondos europeos, recentemente os de innovación. Aínda así, parece que esta denegación foi por esgotamento orzamentario e si podería optar a outras financiacións, como a do Banco Europeo de Inversións. Ademais, tamén recentemente quedou excluída da planificación eléctrica estatal. En calquera caso, o presidente do goberno galego, Alfonso Rueda, que no seu día apoiou sen fisuras este proxecto de Altri, cualificou recentemente a tramitación do proxecto como algo secundario. Da Xunta todavía depende autorizar a captación das augas e a autorización ambiental integrada. En calquera caso, antes de todo isto, en xaneiro de 2025, Altri xa impulsara a súa expansión en Galicia mediante un acordo para adquirir Smartia Grinalia Forest e Grinalia Logistics, dúas empresas importantes do sector forestal galego que lle asegurarían conseguir materia prima. A cousa empezou moi forte, últimamente parece que se desinflou, pero non tanto. Eles defenden, non, parece ser que se quedaron sen cartos de innovación, pero foi por esgotamento orzamentario, pero que en ningún momento lles dixeron que estiveran incumplindo a legislación ambiental europea. Entón, como que se sinten legitimados a seguir intentando conseguir outro tipo de financiación europea. Estamos nesas, non, neste momento de impasse. Nos apetecía facer este programa e contar con xente pois involucrada nestes temas, non, de ordenación do territorio, de modelo económico, incluso persoas da propia zona máis afectada, non, da zona da Ulloa, porque ademais hai unha semana prácticamente houve outra gran movilización, non, en Galicia, en Santiago de Compostela, porque o tecido social galego non quere deixar de presionar, non quere quedar inmovilizado, non, ante esta ameaza, aínda que parece que este un pouco durmida agora mesmo, non, porque isto desperta de repente e te papa. E bueno, foi unha gran movilización e a nos tamén nos motivou para tamén sacalo as ondas, non, neste programa de SF Radio. Temos connosco hoxe a tres persoas. Temos a Ana Isabel García, ela é doutora en Economía, é profesora e investigadora da Universidade de Santiago de Compostela e experta en políticas agroambientais e desenvolvemento rural. Hola, Ana, que tal? Tal, hola, bo día. Temos a Mónica Cea, ela é veciña da Ulloa. Hola, que tal, bos días. Que tal, Mónica, benvida. Escoitamos que ben, moi ben. Grazas por estar. E temos tamén a Eduardo Corbelle. Ele é doutor enxeñeiro de Montes, profesor e investigador da Universidade de Santiago de Compostela e está especializado en cambios históricos da paisaxe. Hola, encantado de estar con vos. Bueno, a verdade que é un placer contar así con xente cunha visión así variada, non imos negalo, con bastante nesgo, non? Aquí non vimos falar sobre se Altri sí ou Altri non. Entón, a primeira pregunta é, Altri non? Nos gustaría ter un titular voso, non? Así como moi básico, non? Como moi de Twitter. Altri non. Se queredes, empezamos, non sei, pois por Ana, por exemplo. Bueno, por que Altri non? Simplemente porque non vai cumplir o que promete. Entonces, desde ese punto de vista, quizáis haxa que comparar eses efectos reais con cos custes reais que poda ter a súa implantación. Xa é un titular potente para empezar. Mónica, que titular nos podes dar? Altri non? Por que Altri? Vale, pois o meu vai ser moi curto tamén. Altri non porque é incompatible co que somos. O sea, somos unhas comarcas principalmente ligadas ao sector primario, un sector primario innovador e tamén moi vinculado coa ecoloxía en algúns casos, con propostas moi recoñecidas a nivel incluso do Estado. Entón, non casa unha cousa ca outra. Digamos que ou eles ou nós. Tamén potente. Bueno, estamos ben de titulares. Imos dedicarnos ao xornalismo este paso. Quédanos Eduardo. Eduardo, Altrinón. Pois eu son un pouco máis malo dando titulares. Eu creo que hai tres aspectos de preocupación fundamentais relacionados co proxecto, que indo do máis particular ou máis xeral, comezaría pola área ubicada para a ubicación da planta, que é unha área que precisamente ten valores naturais importantes, entón é unha elección moi, moi discutible, non? E cando menos curiosa. Continuando un pouco, creemos que os impactos sobre o río Ulla, sobre a cunca do río Ullo, necesitan unha mellor valoración, están valorados de maneira moi, moi apresurada, con técnicas e con datos que non son os mellores disponibles. E, por último, eu creo que o impacto máis xeral e o máis importante porque supón unha profundización do modelo territorial baseado na produción de madeira de baixo valor, que ademais ten pues, toda outra serie de consecuencias ambientais, socioeconómicas e de outro tipo das que podemos falar máis tarde. Pois xusto de algúns destes impactos, non, que agora nos deixaba caer Eduardo, imos a falar agora, non, imos a afondar un pouquiño. Claro, sen obviar os impactos innegables que hai nos suministros básicos para que unha industria como esta funcione na zona, non, que se falou xa bastante deste tema, tanto de enerxía, que xa comentamos que de momento quedou fora da planificación eléctrica a nivel estatal, non? Que quen de algún xeito se encarga de asegurar o suministro a grandes empresas, tamén pues, precisa de moita auga, neste caso pues, con impacto tamén xa bastante valorado no embalse de Porto de Mouros, que xa está nun estado bastante, bastante complicado a nivel contaminación, e despois no resto da cunca do Ulla, pois eso polo quencemento da auga, bueno, pois por unha serie de impactos e dos que tamén se está falando bastante, non? Porque como impacto máis directo, queríamos afondar, pois eso, en impactos un pouco máis sistémicos, imos decir, non? Indirectos, pero igual non tan indirectos, digamos como máis de sistema, non? Entón, a mí me gustaría saber, para empezar un pouco, que impacto pensades, que ademais tamén se referiu un pouco Mónica a este tema no seu titular, que impacto pensades que pode ter a nivel económico, tecido económico local, non? Que existe na Ulloa. Eso que comentou Mónica, que o deixou así caer, non? Do tema do sector primario innovador que hai nesa zona, e tamén augas abaixo, como non, porque tamén lles vai afectar, pero sobre todo na propia zona da Ulloa, non? Que impacto que pensades que pode haber aí? Mónica, se queres, comeza a ti, que o deixaches caer así tamén un pouco no teu titular. Sí, a ver, para nós habería un impacto total. Eu, por poñer solo un exemplo, non son de familia gandeira que ten unha pequena explotación de gando vacún de leite en extensivo, e como a nós moitas outras familias, sobre todo na comarca non só da Ulloa, sino da terra de Melide, dedicámonos pois a iso. É un tipo de explotacións que digamos, que se levan, non todas son en ecolóxico, levanse pois dun xeito, digamos, tradicional que ao mesmo tempo eu é o máis ecolóxico, non, que coñezo en moitos casos. Partindo xa da afectación directa, que se implicarían máis de 800 predios, non só a instalación propia da fábrica, sino a canalización que vai buscar ao embalse de Porto de Mouros, pois xa, digamos que competimos por un mismo territorio. Se non temos terras para as nosas explotacións, e van incluso fomentar maiormente un cultivo, un monocultivo de eucalipto, pois non sei como moitas outras explotacións que temos ao redor poderían sobrevivir. Se nos metemos xa na produción en ecolóxico ou en certos negocios que hai na contorna, por exemplo, produción como Milulloa, que produce en ecolóxico plantas naturais, infusións, eses tipo de negocios teñen uns requisitos, digamos, moi particulares que en ningún momento se lles asegura, nin se lles valora neselles valora ese posible impacto. Eso solo vamos a saber no futuro, non? Digamos que eles collen, veñen, din que se van a instalar aquí, que non vai pasar nada, pero despois a xente que estamos xa instalada no territorio seríamos a que sufriríamos as consecuencias. Todo isto fainos pensar que non seríamos compatibles. Cando xa temos un paro prácticamente cero, é moi baixiño, e incluso hai dificultades para encontrar posto, para cubrir postos de traballo, ao mellor en pequena mediana empresa que hai, tamén algunha potente na zona, tipo Gin Sport, algunhas máis, non? Ou vinculadas a ese Camiño de Santiago que estaría a apenas 2 kilómetros, ou un turismo tamén levado dunha maneira sostible, con moitas casas rurais, con algúns restaurantes que tamén se alimentan ao mesmo tempo deses produtos de quilómetro cero. Digamos que é todo como unha cadea, veterinarios, lugares de reparación de maquinaria. Fallando un eslabón da cadea, digamos que iría todo en consecuencia. ¿Merece a pena entonces destruir todo o que xa temos por darlle cabida a unha empresa, a unha multinacional contaminante, pesada, que se ven a levar os nosos recursos para o final que teñan beneficio económico os mismos de sempre, que non nos distribuya entre a poboación? A ver, esto es solo eso, o análisis económico, que tampoco nos gusta quedarnos solo ahí, pero bueno, a gran baza, a única baza que presenta a empresa son esos apenas centos de postos de traballo que sempre venderon, que ao final, que primero eran miles, después acabaron sendo centos, que nunca explicaron ben nin cantos iban a acabar sendo, nin canta xente da contorna iban a contratar, nin cantos postos serían especializados e virían de fora, cando aparte teñen a autovía principalmente aí á porta e poden esa xente, esa posible xente ou hipotética xente que traballar aí podría se desplazar e chegar a Compostela ou a Lugo en apenas media hora, sabes? Entonces, parece que esas bondades que nos vendían ao final acaban sendo ninguna, máis ben todo o contrario, non? Destruir o que xa temos. Sí, parece que o tema de fixar poboación tampouco sería a gran fortaleza, non, de Altri, probablemente. Pero agora imoslle dar a palabra aí a Edugardo, a ver un pouco que consideracións ten el neste tema de impacto económico no tecido máis local, non? Pois aquí, Sergio, vasme coller máis a contrapé, non son, probablemente non estou capacitado para dar unha opinión así máis acaída sobre a cuestión. Vale, perfecto. E Ana, que aí sí que ten o seu eido de traballo e de especialización, seguro que ten consideracións potentes. Ben, eu creo que o que podo facer é apoiar con algunha cifra o que acaba de decir Mónica. Para empezar, cando o proxecto de Altri empezou a ser presentado aos veciños, parecía que viñan en plan heróes a dar traballo e dar de comer a unhas comarcas pois despoboadas, embellecidas, necesitadas de empregos, pero a realidade resulta que non é así. As 4 comarcas que están máis arredor de onde se pretende instalar a planta de Altri, teñen uns niveis de paro inferiores á media galega. Arzúa 7,2%, Terra de Melide 8%, Ulloa 8,1%, Deza 8,6%, mentres que a media galega, a tasa de desemprego, é do 10,5%, ou era do 10,5% en 2024. É dicir, non se trata de unha zona en donde exista un problema de falta de empregos. Por outra parte, é unha zona que ten dinámicas demográficas e dinámicas económicas que son moito mellores que a media das zonas rurais galegas. Isto, por exemplo, en cuestións de dinámicas demográficas, estas zonas son capaces ou foron capaces de atraer habitantes nos últimos anos. cosa que a maioría das zonas rurais galegas o que fixeron foi perder habitantes. É certo que, si facemos o conteo total demográfico, perderon poboación, pero perderon poboación por causas vegetativas, é dicir, efectivamente, o crecemento vegetativo, como en toda a Galiza, pues é negativo. Pero foron capaces de atraer emigración de fora. Por lo tanto, demostran unha certa capacidade, non? Ademais, son están caracterizadas por unha especialización agrogandeira, sobre todo no bovino, con productividades medias altas e unha porcentaxe relativamente alta do territorio dedicado a cultivos e pastos, non? Estaba buscando así aquí que as catro comarcas suman o 15,7% das explotacións de bovino de Galicia, o 16,5% das cabezas de bovino e o 20,1% das vacas de leite de Galicia. É dicir, son unha hai unha especialización gandeira moi importante que ademais está obtendo rendibilidades importantes. O problema destas explotacións gandeiras para asegurar a súa viabilidade, precisamente a falta de disposición de superficie. Mellorarían os seus resultados se pudesen incrementar a superficie a disposición. O proxecto de Altri se presenta como unha amenaza para isto, no sentido de que a competencia dos cultivos forestais, a competencia polos usos do solo, é importante. O proxecto de Altri o que faría, e aí sí que Eduardo creo que pode comentar bastante máis, o que faría sería actuar como incentivo para incrementar a superficie de dedicada a usos forestais, en concreto ao cultivo do eucalipto. A mera instalación xa sería unha chamada para eso. Pero, ademais, xa digo, Eduardo poderá profundizar nesto, aínda que a empresa dice que non necesis madeira que está xa, da que se está producindo xa en Galicia, o certo é que, bueno, e argumenta que o que se faría sería absorber a madeira que actualmente vai para exportación, pois sería absorbida polo mercado interno. Ben, non hai ninguna evidencia que indique que a demanda externa vai desaparecer porque haxa maior demanda interna. O lógico é que se sume a demanda xa existente. Se hai un incremento da demanda, o lógico é que haxa unha presión dos prezos cara arriba, os prezos da madeira, e un precio alto o que fai é atraer máis oferta, é dicir, ser un incentivo para eses propietarios de terra que non se dedican xa á agricultura, en vez de cedelo para a producción agraria, pues o dediquen a cultivos forestais, digamos, nesta lógica habitual do aforro, de ter o peto para máis adiante, non? Claro, tal y como dixo Eduardo, isto incide en que a instalación do proxecto Gama é máis do mesmo do que xa temos. É dicir, temos un sector forestal especializado en madeira de baixo valor engadido, temos unha industria forestal especializada en primeiras transformacións, o resto se exporta, e non completaríamos ciclos, que é unha das promesas que a empresa facía. Non completaríamos ciclos. Outra das promesas que a empresa facía era a da produción de unha materia prima sostible, como sería o liocel, é dicir, unha materia prima textil que podería insertarse nunha cadea económica do textilo, cadea productiva do textil. A cuestión é que a día de hoxe a segunda fase do proxecto está no aire, é dicir, solo presentaron contas e presentaron argumentos para realizar a primeira, presentaron o proxecto da primeira fase do proxecto, que é simplemente producción de pasta de papel, non, perdón, de papel non, de pasta de celulosa. Pero a segunda parte, que sería fabricar o liocel, a fibra textil, está sin proxectar. E tamén está sin datar esa proxección de cando se faría esa segunda fase do proxecto, non? E por outra parte, seguiría sendo especialización en produtos industriais de baixo valor engadido, porque non hai industria en Galiza que poda absorber ese liocel e convertilo en tecidos. Entonces, de novo, teríamos cadeas sin completar, cadeas productivas sin completar, que pudesen incrementar o valor engadido que pode ofrecer un recurso productivo importante como é forestal, que non deixa de ser un recurso máis dentro do que o tecido económico galego. Creo que Eduardo pode completar máis isto que acabo de decir sobre a demanda da madeira. Sí, se vos parece, entón falamos agora un pouco sobre eso que comentabas, non? Xa Galicia está especializándose a nivel territorial no cultivo do eucalipto en moitas zonas está colisionando frontalmente, non, con esa vocación gandeira tradicional que xa ven un pouco de atrás e que sí que tamén vemos que sirve para fixar certa poboación todavía no rural galego, inda que cada vez menos, non? Entón, a nivel paisaxes históricos, non, e a súa evolución, o mellor Eduardo nos pode contar un pouco cal é a súa visión, non, do impacto que está tendo e do que pode ocurrir se Altri se instala en Galicia. Ah, pues aí sí que me pronuncio, ¿eh? Fixadevos, hai unha parte interesante neste proxecto, se me permitides primeiro unha pequena reflexión xeral. O proxecto, a documentación do proxecto fai algo que facemos habitualmente, que parece ser que é técnica ou dinámica habitual na avaliación ambiental, que soterrar os avaliadores baixo unha morea de documentación, ¿no? Documentación repetitiva, de escaso valor, de escaso nivel de análise, que simplemente acumula folios e, polo tanto, é fácil chegar a miles de folios que é necesario revisar, leer, para decir cousas que probablemente se dirían en algúns centos de folios, ¿no? O que pasa é que é unha vía evidente de soterrar calquera tipo de análise serio baixo unha morea de papel que é moi difícil de avaliar en tempo curto, ¿no? Neses miles de folios que entrega a empresa hai un elefante na habitación que non se menciona, que é, para empezar, canta madeira pensa consumir o proxecto. Eso non está claro en toda a documentación. A única cifra que fai referencia ás necesidades de consumo é unha cifra que aparece de pasada, no inicio, e que menciona unhas necesidades para a primeira fase do proxecto, non para a segunda fase, e que, ademais, para os que temos formación forestal, probablemente non resulte moi evidente, non aclara se é madeira con casca ou sen casca. Isto parece un detalle absolutamente menor, pero en madeira do eucalipto a casca é casi un 16%. E, polo tanto, bueno, un movimento da cifra da para arriba ou para baixo sustancial, ¿no? Entón, xa resulta curioso que non aparece en ningún momento unha mención medianamente explícita, medianamente ben justificada de cal é a necesidade de madeira. E, por outro lado, non hai mención absoluta a disponibilidade de madeira, ¿no? Eso é o que só aparece nas declaracións da empresa, tamén na Administración Autonómica, por aí arredor, pero na documentación do proxecto é algo que nin se analiza. Non aparece, non hai ningún tipo de mención do volume de cortas na Península Ibérica, da disponibilidade de madeira, de se atraemos do exterior ou non, é algo que se asume que hai, ¿no? Entón, un monta unha planta deste tipo, con este tamaño, asumindo que hai madeira, ¿no? Vale. Entón, hai madeira, para empezar, cales son as necesidades do proxecto, ¿no? As necesidades do proxecto son aproximadamente o doble do que di. Para empezar, porque non é un cálculo moi difícil de botar. Si na fase 2 vai producir aproximadamente o doble do que pensa producir en fase 1, entón, asumindo rendementos equivalentes, pues terá que consumir o doble de madeira. E, por outro lado, asumimos que para que as cifras dean, para que as cifras de producción de celulosa dean co estado da tecnoloxía actual, a cifra que les dá inicial de 1,2 millóns de toneladas, pero 1,2 millóns de metros cúbicos, mencionan eles explícitamente, ten que ser sen casca. Por lo tanto, facendo aí algún cálculo sencillo, podemos estimar que as necesidades da planta en fase 2, que é realmente o que debería de ser sometido a avaliación, ¿no? Porque é o que se pode chegar a montar, pois son aproximadamente as mesmas que a planta que ENCE ten en Navia. Por lo tanto, 2,3 millóns de metros cúbicos por ano, con casca. Isto é o estado de partida, ¿no? Por tanto, temos que buscarlle espacio a 2,3, ou temos que sacar de algún sitio 2,3 millóns de metros cúbicos, ¿no? Entón, a primeira cuestión de si existe ou non existe madeira disponible é unha cuestión difícil de valorar, porque no momento actual non existen datos de inventario actualizados, ¿no? Os últimos datos publicados son os do 4º Inventario Forestal Nacional, teñen xa aproximadamente 15 anos. Por tanto, non sirven moito para guiar a política actual e os datos do Inventario Forestal Continuo de Galicia están sen publicar porque están en proceso de elaboración. Hai un avance publicado para a zona de Galicia Costa, pero non dispoñemos de datos publicados para o conxunto de Galicia. Por tanto, o que sí podemos afirmar categóricamente é que non sabemos, non se pode decir que haxa madeira suficiente, non? Pero o argumento da empresa vai un pouco máis alá. A empresa argumenta que se trataría de consumir en Galicia madeira que se vai fora, ¿no? Madeira que se exporta, ¿no? E, por lo tanto, isto sería bo, ¿no? Porque estamos pechando o ciclo, estamos consumindo en proximidade aquilo que teóricamente se vai fora, ¿no? Pero para onde se vai esta madeira, ¿no? Esta é a parte que non se menciona, ¿no? Porque, efectivamente, esta planta que ENCE ten en Navia, ¿de onde saca madeira? Son 2,3 millóns de metros cúbicos, toda a madeira que se corta en Asturias e Cantabria non chega a un millón. Por lo tanto, falta aí 1,3 millóns, como mínimo, ¿no? Ese 1,3 millóns terá que vir de algún lado. Entón, ese 1,3 millóns, probablemente un poquinho máis, é madeira que sae da Mariña de Lugo e vai cruzar a Ría de Ribadeo e se consume a 30 kilómetros na planta de Navia, ¿no? Hai tamén unha exportación cara a Portugal, que as cifras de consumo exterior que dan tanto o Ministerio de Comercio Español como os datos estatísticos portugueses anda no momento actual por algo menos de 1 millón de metros cúbicos, ¿no? Entón, o que faría o proxecto é absorber absolutamente toda a madeira que se vai no momento actual a Navia ou que se vai no momento actual a Portugal. Bien, entón, eso aparentemente sería bo, pero como menciona Ana, esta é unha visión tremendamente simplificadora do mercado, porque o mercado de eucalipto en Europa é un mercado que sucede exclusivamente na Península Ibérica. En toda Europa hai aproximadamente 1,600,000 hectáreas de eucalipto, de esas 1,500,000 están na Península Ibérica. Por tanto, non hai eucalipto fora da Península Ibérica, é marxinal, ¿no? Un poquinho alá no sur de Italia, en Sicilia, un poquinho en Grecia, o resto non hai. Entón, é un mercado que ronda unha producción de 14 millóns de metros cúbicos por ano, ¿no? Grosso modo, mitade e mitade, ¿no? Ou algo menos Portugal, en torno a 6, algo menos de 7, e algo 7 ou un poquinho máis, casi 8 en España, ¿no? 14 millóns en total. E que consume 15. O sector da industrial que consume madeira de eucalipto na Península Ibérica consume 1 millón máis do que produce. Por lo tanto, hai 1 millón de metros cúbicos de eucalipto por ano que veñen do exterior, fundamentalmente da América do Sur. No momento actual, a Portugal, ¿no? Hasta hai 10, 15 anos, viña ese millón viña a España, ¿no? Porque o volumen de cortas en España era menor que o que temos no momento actual e, por lo tanto, a industria importaba, ¿no? No momento actual, é Portugal o que importa 1 millón por ano e, por lo tanto, este proxecto o que suporía sería incrementar nun 15% as necesidades de consumo de todo o mercado ibérico. Non é un aspecto menor, ¿no? É un 15% incrementado sobre o mercado ibérico. E como dicía Ana, efectivamente este é un sinal de mercado moi evidente, ¿no? Non podemos pensar que podemos incrementar a demanda de un sector tan grande como a industria que consume eucalipto no conxunto da Península Ibérica nun 15% é que o sector da oferta non vai a reaccionar en absoluto, non? É evidente que o sector da oferta vai a reaccionar, mesmo se esa madeira ven toda do exterior, mesmo se toda a madeira que necesita pues as industrias actuais, que por suposto non van pechar e a que se implante, ven toda do exterior, é un sinal de mercado moi evidente, non? E ese sinal de mercado, donde vai a afectar? Pues fundamentalmente en Galicia, porque Galicia, fixadevos, corta en torno ao 75% do que se corta en España e o 40% do que se corta en toda a Península Ibérica. Por lo tanto, é con moito, con moitísima diferencia, a principal productora, a zona principal productora de eucalipto no conxunto da Península. Por lo tanto, é imposible pensar que haxa unha implantación dunha industria de semellante dimensión, xa digo, non é nada extraordinario como a planta de Navia, non é que a planta de Navia sexa pequena, claro, non? Sabedes que consume un pouco máis que a de Pontevedra, entón non é que sexa pequena, é unha industria como esa, pero claro, é un 15% adicional, sobre todo o consumo de madeira de eucalipto no conxunto da Península Ibérica, non? Entón eso evidentemente vai a supoñer necesariamente un estímulo para a oferta e un estímulo para que se continue plantando. A loita principal está nese contexto, non? Vaya, esto de poñerlle números así as cousas tamén impresiona bastante. Pasando un pouco tamén, porque imos deixar para o final unha certa consideración, non, de propostas ou de consideracións máis filosóficas, pero antes sí que me gustaría traer o foco no que é un fenómeno que dende Enxeñerías en Fronteiras nos interesa moito, non, de loitas pola defensa do territorio, activismo, tecido social tamén comunitario, todo este tipo de movimentos, non, que nos que en Galicia todavía aínda temos algo. Pero nos gustaría saber a vosa opinión, non se atende, seguro que Mónica sí que atén, pero tamén se Ana ou Eduardo pois tenden unha opinión personal, non, polo seu activismo, polas súas conviccións, sobre o impacto que podería ter a nivel tecido social, non, comunitario e de activismo e de defensa da terra se se pon en marcha Altri. E tamén nos interesa saber se pensades que esta amenaza, que xa leva un tempiño, se reactivou algún tipo de redes ou de que estaban aí adormecidas, non? Ou fixo que se crearan, non, estas redes, un pouco como resposta ao que está ocurrindo, non? Se ao final este tipo de proxectos que son indesexables algunhas veces sirven para despertar un pouco esas comunidades, non, que o mellor estaban un pouco máis pois desestructuradas ou desfacéndose. Non sei, Mónica, ti que opinas disto, non, deste impacto a nivel tecido social, bo e malo que poida ter Altri? Pois, nada, nas comarcas do centro de Galiza, moi contrariamente ao que moita xente puidese pensar, a mesma empresa Altri creo que descoñecía totalmente o territorio no que se viña, no que se quería, non pretendía vir a montar. Pois aquí xa estaban pasando moitas cousas, non? Digamos que temos un tecido asociativo nalgúnas zonas bastante potente, temos, xa che digo, desde asociacións vicinais, máis culturais, asociacións de amas de casa, de custodia do territorio, realízanse pois incluso festivais moi, moi importantes como Agroqueer. Estamos recibindo, o sea, moita xente, é o que comentábamos antes, elíxenos, non, pola nosa calidade de vida, pola calidade de vida que aínda conservamos a base de moito esforzo. Entonces eso, creo que non fixeron, é que igual que a todo o proxecto, esas 8.000 páxinas, non, que decía antes Eduardo, vese como moitas inconsistencias, inexactitudes, é máis ben moitas veces eu falaba con compañeros e decían, parece máis un panfleto publicitario ca un proxecto ben plantexado, non? Pois en canto ao estudio do territorio das persoas que habitamos nel, fixeron, non, pois eso, totalmente mal, porque que digas que eso, que somos unha poboación morta na que non sei canto porcentaxe de xente analfabeta, bueno, son todo pois un descoñecemento terrible do que hai, non? Creo que sí que a parte boa, que sempre hai que se quedar con iso, desta ameaza que sufrimos, sí que fixo eso, reactivarse moitas deste tecido asociativo, pero que xa estaba e que se crearan incluso moitos outros. Tamén agora mesmo O sea, a resposta da xente foi moi boa, tamén a base de un traballo tamén moito, non, de información, porque ao principio, claro, cando che din, cando che veñen con unha mentira, unha gran mentira, de decir, ai, non, é que vamos traer unha cousa moi boa, moi verde, que vai dar miles de postos de traballo, non, pois ao principio, claro, toda a información que tes é esa, pois evidentemente nos a priori decíamos, bueno, pois a ver, vamos a ver o que traen, non, o que pasa que é moi raro que eu, por exemplo, que son justo da aldea onde pretenden instalar Altri da Vacariza, é moi raro que cando nos costa que nos asfalten as carreteras, cando temos que protestar que veña un pediatra ou cando che costa incluso que haya biblioteca no pobo, é moi raro, non, que algo tan bo, como que empezas a desconfiar, non? É dicir, bueno, vamos intentar saber o que queren facer con nós. Pero xa che digo, a resposta da xente foi moi boa e agora sí que noto, non? Pois que a xente ten máis ganas de informarse, está como máis alerta tamén ante posibles outros proxectos, porque non é solo Altri, non? Por desgracia, temos moitísimas máis amenazas esta, pois, o mellor sí que foi moi grande porque é un macro proxecto, pero desde logo temos que estar pendientes de todo o que nos pode sair. Ahora mismo, pois eso, están plantexando incluso, bueno, plantas de biometano, temos eso a veciñanza tamén pois interesada, non, en coñecer pois todo o que non se quere decir de principio, non? Pois esos efectos que ao final, como dicía no caso de Altri, quen vai padecer as consecuencias negativas vamos ser tanto os veciños como as veciñas, e non só os que estamos agora, sino o que son máis importantes que os que van quedar despois, que é o que queremos, preservar e mellorar na medida do posible todo o que temos. Pois sí que foi un pouco inesperada, non? Eu creo que para eles esa reacción social en unha zona que vendían como se fora algo casi morto, de que eles iban vir a traer alí o traballo e o desenvolvemento, non? Totalmente. É moi característico cando viñeron das charlas, despois dignanos a aparecer como 2 anos despois, non, de ter as primeiras noticias do proxecto e de chamalos 20.000 veces a que se viñeran a explicar o que querían facer. Cando viñeron dar esas primeiras charlas, unha vez xa presentado, formalizado, saído a exposición pública en marzo do 2024, unha vez que quixeron, non, xa tarde, mal e arrastro, vir explicar o que querían facer, bueno, foi moi moi característico, moi, sí, foi, é que viuse aí, non, o que a realidad, eles intentaban camuflar o que querían facer, sempre traendo boas palabras, madeira de bosque certificado, bueno, todo isto de non decir celulosa, no, usamos a auga, pero non consumimos a auga, bueno, todo isto de tal. Entonces, encontrándose cunha xente pois que realmente sí que tiña preguntas, que xa se viñera informando nos meses previos, non, é que os puxeron contra as cordas. Entonces, eso eu creo que era o que non esperaban. Viñan cunha simple presentación de PowerPoint que ni sequera na primeira charla funcionou, e ao final acababan marchando apurados, dicindo que tiñan un tempo moi, moi limitado e deixando preguntas sen contestar. Entonces, bueno, nada, creo que foi un dos seus grandes errores, porque outra cousa non, pero en xeral os galegos e galegas sabemos cando nos están mentindo, e temos esa capacidade de ver, bueno, que ao mellor pois non nos están contando toda a verdade. Sí, non sei se, Ana Eduardo, tamén tendes algunha consideración que vexades vos así interesante para contar. O sea, a mí sí que me gustaría decir que, desgraciadamente, en Galicia o sistema que temos de participación cidadá en todo o que son políticas en xeral, e en particular en políticas agroambientais e forestais, é unha herdanza directa do franquismo. Eso mellorou bastante pouco. E agora, incluso cando hai administracións públicas que queren facer unhas prácticas relativamente boas, non? En temas de participación, pois ás veces se sorprenden ou se laian de que as persoas dos territorios pois non responden todo o que pensan que deberían responder. Entón, non sempre lles dicimos agora hai que esforzarse por romper esa falta de cultura participativa que se traballou durante moitas décadas, porque nun proxecto en concreto que participe a xente, os invites a que veñan e non aparezan, non te podes laiar, hai que seguir intentando, non? Neste caso, en Altri non iban a apostar por esa vía, claramente, xa contaba Mónica, pero bueno, xa saíu un pouco tiro pola culata non só no propio territorio de Ulloa, senón que para min foi unha cousa como bastante inteligente e por outra parte tamén natural de toda a cunca do Ulla, non? Con todas as alianzas que se teceron polo río abaixo, non? Ata a súa desembocadura. Aí tamén xa se estourou un pouco a cousa. Entón, non sei, Ana, Eduardo, se queres comentar algo, ou Mónica, se quere comentar algo máis. Pois, se queres, avanzo alguna cousinha. Eu creo que este debate sobre esta implantación desta industria en particular é un debate paradigmático do que sucede cando hai debate sobre política industrial, sobre grandes proxectos de política industrial. Neste sentido, hai, para empezar, un intento moi evidente por parte da empresa e tamén da Administración Autonómica de restringir o debate ao ámbito da legalidade. Isto foi un intento desde o inicio. O único que hai que debatir sobre o proxecto é se é legal, se cumpla a legalidade. E, por suposto, que cumpla a legalidade ou non é un aspecto de debate importante, fundamental. Non só faltaría, non, que deramos cartos públicos para implantar un proxecto que non cumpla a legalidade, xa sería o colmo. Pero, claro, isto non é o único, porque a tenor disto tamén se ten acusado a calquera intento de debate adicional sobre isto de ser unha posición política. É certo que é unha posición política. Tamén a decisión de implantalo é unha decisión política. É unha decisión de política pública, para ser máis exactos. É unha decisión de política no sentido do goberno do público, non? Das decisións que se toman sobre os recursos de todos, o territorio de todos, a auga de todos, os eucaliptos, non de todos, pero que nos afectan a todos, as posibilidades de poñer outro tipo de usos nese territorio, etc. ¿No? E, polo tanto, hai un debate interesante que se dá en decisións de política pública, ou todos paradigmáticos, sea a política da industria nuclear, por exemplo, ¿no? As decisións sobre apertura ou peche de plantas desde mediados do século XX ha sido así, ¿no? Sempre hai un debate aí sobre, en principio, un intento de restringir o debate á legalidade, tratar de descalificar cualquier intento de debate adicional como algo que é político e, por tanto, improcedente, e, ademais, negar que, no fondo, sobre ese debate, hai un debate tamén sobre valores, ¿no? O debate sobre a implantación ou non de determinados proxectos ten moito de valores. Hai valores en disputa, ¿no? Sobre que hai un modelo de territorio aceptable para o futuro, cal é o tipo de política industrial aceptable para o futuro, en definitiva, que é o que queremos facer co territorio que temos entre todos, ¿no? E a que queremos dedicar ese territorio, que queremos producir. Eso leva tamén a un problema, como mencionabas agora, Sergio, de discusión sobre a legitimidade para participar, ¿no? En que a nosa legislación fala de participación pública, en realidad os nosos procesos son de información pública. Que na escaleira de participación, a que propón Einstein xa hai moito tempo, é varios chanzos por debaixo. ¿No? O público se lle di o que imos facer. Miren ustedes, imos facer isto. ¿No? E se acaso digan algo, léanse varios miles de páxinas en 3 semanas, a ver se son capaces, opinen, e xa está. ¿No? Pero a participación é algo moi diferente. ¿No? Participación e información son cousas moi diferentes. E cando se fala un mínimo intento incluso de información, neste caso, houve un rotundo fracaso. A política de información, de comunicación pública da empresa foi un rotundo fracaso, en parte tamén pola actitude de superioridade coa que se aproximaron as comunidades locais. ¿No? Unha actitude que xa estaba fora de lugar a mediados do século XX, onde podíamos supoñer que unha boa parte da poboación labrega, pois, o mellor non tiña un nivel formativo, un nivel educativo elevado, cal non decir que non tiña opinións claras sobre o que quere facer no seu territorio, ¿no? Ou sobre a que quere dedicar a súa vida e a vida dos seus fillos, que son cousas distintas, ¿no? Pero a actitude coa que a empresa se aproxima é unha actitude de grande superioridade que pretende pois, acalar a contestación social con 4 datos xenéricos ou, digamos, con este o tipo do progreso enfrentado a un suposto atraso que nos afecta de xeito inmemorial, ¿no? Por lo tanto, un grandísimo fracaso. Pero tamén, eu creo que ese fracaso ademais responde á actitude de quen, no fondo, non acaba de entender por que demonios lle ten que estar dando explicacións a catro persoas que non... Sí, creo que esa actitude superior ten que ver con esa posición, ¿no? Pero hai outra cuestión que a mí me parece moi interesante, que é tamén o intento, que tamén é común a todas as grandes decisións de política industrial, de circunscribir o debate, primeiro, a legalidade, segundo, o coñecemento científico técnico do momento, ¿no? E, polo tanto, unha vez que se afirma, ¿no?, os modelos din que funciona ben, ergo, non hai discusión posible, ¿no? Porque é científico, é técnico, e xa está, e se acabou a discusión. Entón, isto, en realidad, supón un intento de apropiación do coñecemento científico. O coñecemento científico non é unidimensional, ¿no? Para empezar, o coñecemento científico é diverso. É diverso porque hai moitas disciplinas diferentes que se poden aproximar a máis ou menos a mesma temática con aproximacións, metodoloxías, enfoques diferentes, e todas chegan a conclusións que non teñen por que ser exactamente a mesma. E esa riqueza é unha riqueza que é necesario cultivar, ¿no? Pero hai un intento sempre por parte da, digamos, da parte de ciencia máis dura de circunscribir o ámbito explícito do técnico, ¿no? E hai tamén un aspecto que imbúe ou que permea boa parte das decisións, que é un optimismo tecnolóxico máis propio do século XX que do século XXI. Non? Un optimismo tecnolóxico ven a decir calquer impacto ambiental, calquer impacto social, solucionase con algunha tubería máis, ou con algún serpentín máis, ou con un filtro, ou con unha estación de medición. E xa está, é listo. Non? Entón, claro, efectivamente, cando se fala deste tipo de políticas industriais, hai, como decía, valores en conflicto, e eses valores tamén teñen que ver con estereotipos sobre cal é o papel da industria, da grande industria, en particular da industria química, pero non só. E entón, efectivamente, a industria química, cando se defende deses ataques xenéricos, ten razón en decir boa parte da calidad de vida das que disfrutamos hoxendía é gracias a ese desenvolvemento industrial. Certo. Tamén podemos decir boa parte dos problemas ambientais dos que nos vemos afectados hoxendía tamén son consecuencia dese mesmo desenvolvemento. É dicir, dito de outro modo, todos aqueles proxectos que contaban con todas as bendicións da técnica do momento que se implantaron durante a segunda metade do século XX, moitos deles deron lugar a problemas ambientais, de saúde, diferentes ao longo do tempo que a técnica do momento non foi capaz de descubrir. Ou que, e isto xa é outra cuestión, a veces intencionadamente ocultou, ¿no? Porque tamén toda a industria tamén ten un gran historial de ocultamento de información relevante para favorecer os seus intereses. Pero incluso pensando na boa fe, o coñecemento científico da época, en realidad, de calquera época, é máis incompleto que completo. E isto ten que ver con un estereotipo que se plantea da ciencia como algo con validez absoluta, inmutable, e que é absolutamente irrefutable. O coñecemento científico, en realidad, e o técnico, é incompleto. E o que hoxe nos parece que está máis ou menos arreglado, bueno, pues no futuro mellor ten outras consecuencias, ¿no? Porque nesa interacción entre sistemas ecolóxicos e actividade humana, pues hai fenómenos de bioacumulación, hai fenómenos de interacción complexa con outros axentes, con outras sustancias ao longo de períodos de tempo moi, moi longos que simplemente non coñecemos como funciona, ¿no? Entón, eu creo que esas tres cuestións, a cuestión de restringir o debate se é posible o que é legal no momento e xa está, e polo tanto non aquí circulen, non hai nada máis que ver, ¿no? O intento por restringir o alcance do debate público a unha mera información, o intento por apropiarse do coñecemento científico para utilizarlo como ferramenta para calar calquera outro tipo de discusión, son tres características que son comuns a moitas decisións de implantación de proxectos de grande política industrial, pero que neste caso afloraron de maneira moi evidente, ¿no? Eu creo que nos debería de servir de aprendizaxe para o futuro e debería de informar tamén as diferentes movilizacións que se van planteando para que teñamos sociedades que sexan capaces, maduras, suficientemente maduras como para discutir estas cuestións de política industrial nas diferentes dimensións que realmente se ven en conflicto. Moi ben, non sei se Ana tamén nos quere comentar algunha cousinha con respecto a este tema, non? De participación, de tecido social e demais. Con respecto que xa se acaba de decir, pouco teño que engadir, o que pasa que vou aproveitar para fiar un par de datos que non dixen antes e que apoian un pouco o que acaba de decir Mónica e o que acaba de decir Eduardo, esta actitude da empresa, non, de chegar e querer facer ver ou que non é, ou simplemente descoñecer precisamente o tecido social no que se quería implantar, pois levoulles tamén a facer promesas de 2.500 empregos que, según os nosos cálculos, quedarían reducidos a 500. Isto xa é un dato relevante que obtemos a partir das contas económicas que presentaron. Entonces, vendo esas contas económicas, o a porcentaxe que lle dedican a remuneración de asalariados só daría para unos 500 empregos que entre directos e indirectos, que é dicir, ven sendo un quinto do que prometeron. Derivado tamén da análise destas contas que presentaron, e isto é un dato importante no sentido de que nos pode facer pensar que o proxecto non está ni moito menos parado, é que o estudo de rendibilidade, ou simplemente ver se o proxecto é capaz de devolver o diñeiro que se inviste en él, pois era positivo tanto con axudas públicas como sin axudas públicas. Polo tanto, o proxecto é rendible desde un punto de vista exclusivamente privado. E iso é o que fai pensar que o proxecto, en principio. E a última cousa que quería comentar é que, efectivamente, un proxecto deste estilo, con unha sociedade máis informada que a que temos actualmente, cunha experiencia xa de moitos proxectos industriais da segunda mitad do século XX, os que acaba de facer mención Eduardo, que tiveron consecuencias ambientais importantes, non previstas nun inicio, pero dos que xa somos conscientes neste momento e levamos moito tempo sendo conscientes, eso afecta xa a priori a imaxe do territorio. A Ulloa e as comarcas de arredor, grazas ao Camiño de Santiago, grazas aos produtos de agricultura ecolóxica que se producen, ou simplemente grazas ás denominacións de orixen que ligan o produto a un territorio, o que fai a Ulloa ten unha imaxe de territorio que pode verse afectada pola implantación de unha industria deste estilo. E esa imaxe de territorio é a que está vendendo a través dos seus produtos e a través dos seus servizos. E unha industria deste tipo, unha industria química pesada, pode levar ao traste con esa imaxe. Porque, ao fin e ao cabo, a demanda se move moito a partir de imaxes, de expectativas, de non só compramos un queixo, compramos un queixo de unha determinada zona que está ligada a valores de sustentabilidade, de producción tradicional, de calidade láctea, de calidade ambiental. E efectivamente, isto é moi difícil de medir, é certo, pero sabemos que este tipo de cousas afectan as imaxes que podemos ter de un determinado territorio. E era isto un pouco que se me quedara por comentar no tinteiro. Pois son consideracións tamén moi a ter en conta, verdade? E o que estaba descomentando tanto Mónica como Eduardo tamén é un pouco esa actitude, non? De chegar casi como cunha visión moi de colonización, non? Da empresa a unha zona que a que prácticamente non lle dan importancia ao que había aí antes, non? O sea, que ele está en o seu proxecto para producir cartos, e o que se lle chama extractivismo, non? Nos ámbitos así máis de activismo e de análise, non? Deste modelo que, por desgracia, no sur global, non? Nos proxectos que temos noutros países ou que coñecemos a través de outras compañeiras, pois son moi habituais, e que en Galicia tamén estamos bastante afeitas, non? Como acaba desde de comentar, tal vez con outras coxunturas ou outros modelos institucionais, non? Un pouco máis mellor que exercen a violencia pois a través da administración, non? A violencia administrativa esta de que te enterren en papéis, por exemplo, nos procesos de participación pública ou de información pública, como decía Eduardo, non, o mellor non chegan e te amenazan directamente ou matan a túa familia ou a ti, non? Como pasa noutros lugares, pero non deixan de ser unhas ameazas baseadas exactamente na mesma visión de extractivismo de recursos sen contar coas persoas que están ali, non? Por eso, no seu día, pois, Enxeñerías en Fronteiras, que tampouco nos caracterizamos por posicionarnos moi rápido en estes temas, senón que lle damos bastantes voltas, en Altrinón tivemos moitas dúbidas, non? En posicionarnos en contra. Entón, para dar un xeito de rematar, eu vos quería deixar un espazo, non? Para que pechedes un pouco co que querades, non? De o vosso punto de vista, pode ser tanto temas que vos apeteza resaltar que non se dixeron, como unha visión tamén un pouco de esperanza a nivel sistémico ou de incluso de modelo de como a vos parece que debería evolucionar, non? Porque desde un punto de vista de modelo territorial máis amplo, incluso a nivel galego, estamos dicindo que non nos parece pertinente apostar por unha gran industrialización que este desacoplada da capacidade de carga, non, da capacidade dos territorios, non, de producirse. Estamos dicindo eso, estamos dicindo indirectamente que tampouco nos apetece que como Galicia sexamos a provisión de fibra de madeira para toda España, non, a costa dos nosos ecosistemas, da nosa cultura, incluso da nosa propia soberanía alimentaria, non? Entón, se vos apetece tamén comentar como sería pues, unha proposta máis así xenérica que a vos gustaría desenvolver en vez de estas industrias que promoven monocultivo, tamén é benvida. A modo de reflexión xenérica final, utopia, non? Eso tamén é benvido. Entón, vos invito a que comentedes eso, o que vos apeteza, nunha liña de acción futura, de visión territorial alternativa ou de que temos que facer próximamente, non? Estar preparadas porque, como decía antes Ana, é rendible e non van parar polo momento. Entón, tendes micro aí aberto para quen queira animarse a decir algo de primeira. Pois, se queres, arranco eu, Sergio. En relación con esto de que decías de que non vai parar, efectivamente, porque isto é a continuación dunha política industrial que ven do final do século XIX e inicios do século XX, no que se decide, polas súas características bioclimáticas, que o noroeste da Península Ibérica vai ser o abastecedor de industria, ¿no? E, polo tanto, eso vai marcando, particularmente despois na segunda metade do século XX, que coincide coa dictadura e, polo tanto, coa unha menor necesidade, ¿no? de facer debate público, unha maior capacidade para impoñer decisións, ven sendo unha política habitual. Compre decir tamén que non é nin é o último, nin é o primeiro intento de instalar máis fábricas de producción de pasta de celulosa, ¿no? Ten habido innumerables intentos dos cales hasta o momento solo prosperaran pues, a planta de Ence en Pontevedra, no caso de Galicia, ¿no? Pero ten habido innumerables intentos, si este non fora para adiante, haberá algún no futuro seguro, con certeza, ¿no? En calquera caso, compre tamén ter unha idea, porque desde o sector forestal e a veces desde o sector agrario se dá unha visión un poquinho triunfalista de Galicia como un lugar moi productivo, que produce a mitade da madeira en xeral do conxunto do Estado, o 40% do leite do conxunto. As dúas cousas ao mesmo tempo neste territorio pequeniño non son posibles máis que polo feito de que estamos arrendando, en términos figurados, estamos collendo terra de outros países, en particular da Amazonía. Estamos traendo todos os anos millóns de toneladas de alimento para o gando, que é o único que nos permite manter as dúas produccións estrela ao mesmo tempo, non? Por lo tanto, os impactos ambientais e os impactos socioeconómicos non só do modelo que temos, non só están circunscritos ao noso territorio, senón que teñen consecuencias tamén no sur global, non? E hai aí unha responsabilidade que temos de escoller modelos territoriais que polo menos non lle carguen cargas adicionais a terceiros países, non? Entón, efectivamente, este modelo que temos de baseado en madeira en xeral de baixo valor, fixadevos, tamén é un modelo moi forestalizador, que aumenta moito a área arbolada. E ese incremento tremendo da área arbolada nos últimos 60 anos ten moito que ver coa calidade dos ecosistemas, porque sabemos, hai moita bibliografía xa publicada que di que as masas arbóreas de xestión intensiva e de crecemento relativamente curto teñen moita menor biodiversidade, albergan moita menor riqueza de especies de todos os taxóns que outro tipo de masas, non? Por lo tanto, temos un proceso de empobrecemento que só podería ser posible revertir se tuviéramos un tipo de masas diferentes, un tipo de xestión diferente. Temos tamén un empobrecemento da paisaxe. Isto é algo que un compañeiro da Universidade de Santiago, Horacio García, xeógrafo, nos sacaba un día nun evento no que coincidimos e falaba como as características do paso das estacións, que é unha característica perceptiva moi importante para a poboación que vive no territorio, se perde precisamente pola presencia de masas monoespecíficas de folla perenne que non varían esencialmente ao longo do ano, non? Por lo tanto, hai un empobrecemento da paisaxe, unha homoxenización da paisaxe moi evidente, e por lo tanto estamos perdendo tamén ou estamos tamén fomentando ou favorecendo a determinado tipo de especies que nos crean outros problemas, non? Cando é curioso que cando se fai mención por parte da propia Administración Autonómica e a veces do sector agrario da expansión un pouco desmedida de especies como o xabarín, que lles causa danos importantes aos gandeiros, e non se fale de que esa expansión ten que ver fundamentalmente coas cambios da paisaxe e coa expansión das áreas arboladas que favorece a vida desa poboación animal en concreto, non? E o mesmo sucede cos incendios, que non teñen, eu trataría de evitar, este é unha tentación habitual no movimento ambientalista, ás veces de vincular incendios con un determinado tipo de especie, eu creo que non é a cuestión, pero é evidente que sí, o modelo que nos ten un territorio cada vez máis poboado de arbolado e de biomasa, mas cada vez máis coberto de biomasa, que esa biomasa cada vez é máis continua ao longo do territorio, é un modelo cada vez máis vulnerable desde o punto de vista dos incendios. Por tanto, hai moitas razóns diferentes e que se entrelazan unhas con outras para propoñer modelos de xestión territorial alternativa. Pero, e aquí vou traer unha pequena ascoa para a miña sardiña, temos un modelo de propiedade, un sistema de xestión da propiedade, un sistema de propiedade da terra que dificulta moito calquera outro tipo de xestión se non actuamos nese sentido. É dicir, que o modelo de propiedade fragmentada favorece que a decisión individual de cada propietario, a decisión máis racional desde o punto de vista do propietario individual, sexa precisamente plantar especies de crecemento rápido, que requiren pouca atención, requiren pouco manexo. E estamos nun deses casos evidentes nos que unha suma de decisións racionais de tipo individual producen un problema evidente de tipo colectivo, ¿no? Por lo tanto, aí sí cómpre repensar moitas cousas para o futuro. Muy bien, gracias polas reflexións. Muy interesante esto que comentabas tamén de non recargar con noso modelo, ¿no?, outros países, ¿no?, do sur global, que eso tamén se nos esquece moito, ¿no?, con esta visión que temos de mirarnos o embigo. Que máis cousiñas queredes comentar aí para o peche? Vou vos fichar a todas para facer periódicamente un podcast de reflexión, porque aquí van saindo temas que dan para cada un para un programa. Non sei, Mónica, se quere comentar algo para pechar. Sí, bueno, totalmente de acordo con Eduardo, non? Que evidentemente, no tema de Altri, é evidente que as comunidades locais máis cercanas, digamos, sempre imos falar máis do que a nosa contorna de tal, porque eu prácticamente deixo falar, claro, eles entenden nunha visión global, teñen moitos máis datos e creo, considero que son os que teñen que falar, non? Nos podemos basar un pouco máis na nosa experiencia local. Para nada quere dicir que a problemática solo sea na nosa zona, como ben apuntaba des antes, isto afectaría eso a todo o río Ulla e por extensión, bueno, a toda Galicia. Pero é moi importante eso que acaba de dicir Eduardo de non sobrecargarse a outros países que están sendo tamén tratados pois, como auténticas colonias. Eu creo que unha reflexión máis xeral cara a un futuro, evidentemente, este tipo de industrias non se sosteñen, xa non solo, non me quero quedar tampouco solo co tema económico, nin ver a auga, o territorio, solo como un recurso, que evidentemente é importante salientalo, porque desgraciadamente estas empresas solo funcionan así, non? Pois son os datos que manejan, pero evidentemente tanto a auga como a paisaxe que comentaba Eduardo, como a natureza, a biodiversidade, deberíamos la conservar xa non só polo económico, sino por máis alá, por ela mesma, porque ao final os ríos son, os bosques son lugares de reunión, teñen a súa historia, ao final son o que nos dan a saúde en un contexto de cambio climático e con un futuro pues totalmente incerto. Creo que isto sería, o sea, é como moi tolo, non? Xa pensar neste tipo de industrias, que son unhas industrias que, bueno, que se puderon dar no pasado, pero que agora, gracias a que estamos máis informados, sabemos un pouco que non nos traerían nada bo. E sobre todo esa responsabilidade que temos para os que van quedar, non? Porque dadevos cuenta que, por exemplo, este tipo de empresas son empresas que suelen vir a, ao mellor, 60, 70 anos, e collen e despois marchan e deixan os territorios totalmente desolados. E nada, e pouco máis. Solo decir que neste caso eu creo que Altri evidentemente non está parada, pero sempre pensamos que non se chegará a facer por precisamente esta resposta social, esta movilización que se deu en toda Galicia, e que é un factor clave, non? Eso, non sei en que momento se parará, parece pouco probable que a empresa se queira e que a Xunta lle de carpetazo o asunto, pero desde logo, sea na xustiza ou sea nas rúas, evidentemente eu teño esperanzas, non se concibe unha olloa, unha terra do medio cunha industria como esta, o carón. Así que sea a miña última reflexión. Muy ben, Mónica, esa reflexión de seguirse movilizando e tamén o da consideración da biodiversidade e da natureza, non? Como un valor por si mesma, non? Que tamén é unha reflexión moi interesante e non ser tan antropocentristas moitas veces. Ana, pechaste. Pues era mellor que pechasen o resto, porque eu non podo máis que sumarme a reflexión holística que fixo Eduardo hai un momento. E o que se me ocurría comentar é que ahora mismo é unha reflexión que fixen esta mañá pensando precisamente en que íbamos a ter este debate e en Altri e en un comentario que fixo non sei que político, acusándonos a todos de incoherentes, porque si consumíamos papel, todo mundo necesita papel, como é que estamos en contra das celulosas? En algún lado hai que producir celulosa de papel. Inmediatamente estaba pensando esto e me puxenme a ver o que tiña encima da mesa. E tiña varios envases de papel que iba a descartar nada máis mercalos, porque dentro había un tubo de plástico. Entonces, ven un tubo de plástico con un envase de papel, con unha bolsa por encima, con non sei que, é dicir. O problema é que moitas veces o consumo que realizamos non é un consumo de cousas necesarias. O que me explico é que os modelos de consumo tamén tiran de modelos de producción en masa, ¿no? Que ao final é a pescadilla que se move a cola, porque quen produce quere vender e quen entonces induce determinados comportamentos nos consumidores, ¿no? E outras veces os consumidores tiramos dese sobre consumo de determinados productos, ¿no? Entonces, temos que repensar o noso modelo de funcionar, o noso modelo de xestionar os recursos que temos, ¿no? E de satisfacer as necesidades que temos, que ao fin e ao cabo un sistema económico é un modelo para satisfacer as necesidades. Temos que replantexarnos cales son as nosas necesidades e como as satisfacemos, ¿no? De que maneira. E moitas veces estes este tipo de problemas ambientais aos que nos estábamos referindo teñen moito que ver coa escala, esas producións a gran escala que teñen un impacto enorme e que responden a modelos de consumo de masas, non? Quizás teríamos que volver a relocalizar precisamente a xestión dos nosos recursos e a satisfacción das nosas necesidades. Non sei se quedou claro o que dixen. Pois sí, a verdade que foi unha reflexión ben potente para pechar, porque sí que estamos vendo que ao final o pequeno é fermoso e o pequeno é grande, non? Como un libro que saiu tamén aí dos compañeros da Politécnica, non? Que viña un pouco a chamar a atención sobre isto que comentaba Ana. A min, a verdade que só me queda agradecervos moito, eu a verdade que aprendí tamén un montón de todas vos, non? E tamén un pouco é para o que queremos estes programiñas, non? De SF Radio temáticos, non? Para aprender de xente que sabe des dos temas, tanto dende un punto de vista académico como dende un punto de vista experiencial, non? Como en o caso de Mónica, que a verdade que nos trae coa súa trayectoria tamén, neste caso como veciña da Ulloa, como ela mesma se quere definir. Entón, vos agradezo moitísimo que a golpe de casi Nadal estedes aquí e nos compartades a vosa sabiduría e as vosas reflexións. Mónica, Eduardo e Ana, moitísimas gracias. E seguro que vos tentaremos con algunhas cousiñas máis de cara ao 2026. Un placer. Grazas.